Так няўзнак і заснуў. І сасніўся мне сон. Нібыта косім мы з маўчуном у нас на лашнеўскім поплаве, а якою парою не зразумець. Ці то вечар позні, але нешта ноч не надыходзіць, ці то світанак, ды ніяк сонца не падымецца. Косім мы ў гэтым дзіўным сутонні, Саўка паперадзе касой махае, а я сілы выбіваюся ўсё адно дастаць яго не магу. А ён яшчэ касу мянціць спыніцца і смяецца. Праўда, не здзекліва, а быццам лагодна, як свайму. Дайшоў Саўка ўжо да краю поплава, і новы пракос мне насустрач пачаў. Параўняліся мы, вынялі з-за халявы мянташкі, пачалі косы гастрыць, і тады ён да мяне: «Давай, кажа, косамі мяняцца». «Давай», адказваю, а сам радуюся: «Ну, цяпер ад яго не адстану». Памяняліся. І сапраўды стаў я сажань за сажнем даганяць, прыстоіў касу падмянташыць, ацёр яе травою і бачу, каса Саўкіна у крыві. Ну, думаю, качанё падлезла, ці іншы які птах трапіўся. Яшчэ раз выцер, всё адно кроў на касе. Я зноў выціраць, а кроў з самога жалеза кроплямі выступае. Такі мяне страх апанаваў, што рукі здранцвелі, і няма змогі гэтую страшную касу ў кустоўе закінуць. Зірнуў я на Саўку, а ён ужо не ў кашулі косіць, а ў чырвоным кантушы і шабляю на баку. І тады толькі ўспомніў я там у сне, хто такі гэты Саўка. Хачу ягоную касу крывавую ад рук адарваць, а яна быццам прырасла. Тут пад сваім кажушком і прахапіўся. Сон зляцеў, і такая туга навалілася, што радасці ды палёгкі, з якімі засынаў, ні каліва нават на самым донцы не засталося. Думаў я пра гэты дзівосны сон, і чым болей думаў, тым болей разумеў, што не здарма да мяне Саўка маўчун прыходзіў. Не здарма. Быў гэты Саўка халоп шляхціца галынскага. І як рокаш пачаўся, падняў свайго пана на сахор, проста пасярод двара, а потым да нас падаўся. Ваяваў смела, да яшчэ з дубу гарматы рабіў. Хоць яны адно раз стрэліць маглі, але службу нам саслужылі добрую. Каб гэткіх гарматаў паболей, можа, і ўзялі б мы крычаўскі замак. А так палкоўнік Пяцжэцкі пад замкам паўтысячы нашых людзей паклаў. А блізу сотню палон забраў і на смерць засудзіў. Палову павесіць, а другую на палю. Асталося, што акурат тымі днямі крычаўскі містр віпрука біў ды руку пашкодзіў. Палкоўнік і абвясціў, што калі хто з бунтаўшчыком містра заменіць, таму ён жыццё пакіне. Як абвясціў, так Саўка і вызваўся. Без малага сотню палонных з душой разлучыў. І так палкоўніку Пяцжэцкаму спадабаўся, што загадаў той старому містру 40 бізуноў даць і з пасады далоў, а містрам Саўку паставіў. Распавёў гэта, клікун магістрацкі, што прыбег з крычава да нас пад царковішчы. Прынёс клікун з сабою ратушную кнігу з усімі месцкімі выдаткамі, і прачыталі мы ў той кнізе, што купіў магістрат новаму містру сукна чырвонага, 7 локцяў і чвэрць на кунтуш, і палатна на жупан і на порты 10 локцяў, а яшчэ шапку каралеўскую з баранком, боты і пас вішнёвы, і за ўсё разам шабляю заплочана 50 залатых і 20 асьмакоў. Кузьма па вашчылавым наказе ўсё гэта таксама ў свой шытак спісаў. Думаў я неадчэпна пра Саўку і разгадаць спрабаваў. Чаму ён у сне смяяўся гэтак лагодна і касу мне аддаў? І раптам пачуліся мне зноў князёвы абяцанкі. І не проста пачуліся, а адмыслова неяк, быццам скрозь смех Саўкаў. І тады нібыта ўпала з вачэй маіх заслона, і скалануўся я, бо адкрылася мне сапраўдная княжая цана. І зразумеў, што калі прыму яе, не Саўку, а мяне першага на асінавым суку вешаць трэба. Не мог я ўжо болей у тую ноч заснуць. Ляжаў, і ўсё жыццё маё перад вачыма праходзіла. Вось першую скаргу мне свіш нясу. Тады не разумеў яшчэ, што Радзівілаў з дзяржаўцамі адзін чорт маляваў, думаў, заступяцца, абароняць. Хутка тую праўду раскусіў. Ды ўсё адно вазіў ад староства скаргі, каб князь хоць трохі дзяржаўцам хвост прышчаміў, бо яны ягоную авечку ўжо не толькі стрыглі, так што скуры кавалак адхапіць маглі, але жыўцом рэзаць пачалі. А пры братах Іцкавічах зусім не ўстерб зрабілася. Сплыло на памяць, як першы раз да іх у рукі трапіў. Ляжу на козлах у катоўні, а абапал яны гдаль са шмуйлам, у лапсердаках стаяць і верламі бліскаюць. Гэта табе робак за супліку, што ў мір вазіў, а гэта, што да князя ў гародню чэрці цябе насілі, а гэта, што з крычава з'ехаў і сярод быдла мужыцкага атайбаваўся, каб бунты супроць нас заводзіць, а гэта табе, Карпач, за атаманства тваё. Гдаль, выбілі мы з вас 1 000 000 злотых, яшчэ столькі выб'ем. Ашмойла, а з цябе, гой, душу выб'ем. Гдаль, супакойся, Карпач, а то жонка ў цябе маладая ды прыгожая, дзеткі ў цябе малыя. Ашмойла, супакойся, гой, а то бывае з'ядуць дзеткі не тое, ці ў рэчку купацца пабягуць і з каменя ў вір аступяцца. Я, зубы сцяўшы, каб не стагнаць, бізуны лічу. 90, 100, 120. Ах, даль, камісараў княскіх табе захацелася. Ды мы за 1000 талераў любога камісара разам з вантробамі купім. І куплялі. А то бывала, заміж княскіх сваіх падставных камісараў пасылалі, як таго Шыманскага, што 200 000 квіткоў за сплочаны чын сабраў і як у ваду. А Іцкавічы давай зноў гэты чынж спаганяць. Ну, а трапіцца сярод княскіх камісараў чалавек, у якога сумленне яшчэ не выпетрала, Дык такую варту дзяржаўцы паставяць, не тое чалавек кот не праточыцца. Аднак я любую варту прайсці мог. Добра такі Зыцкавічаў пасмяяўся, калі разбілі яны дзеля аднаго такого камісара піўную бочку. А стуль не піва ў кухлі палілося, а я са скаргаю вылез. Але адпомсцілі яны мне так, што самаму лютаму ворагу не пажадаеш. Доўга я ў тую астрожную ноч пад бярэзінай стаяў, на якой кацярынка на сваёй касе вісела. Пайшла з малым Тамашом у суніцы, а назад я сваю дачушку, пасінелую ўжо, на руках прынёс. Тамашок тады ад гдалевых людзей у моху пад выворотнем ратаваўся, ды з таго дня яму, сыну майму адзінаму, мову заняло.